αλήθεια τι θα κάνες αν όλα αυτά που ένιωθες γύρω σου χανόταν και η ιστορία που οι δυο μας είχαμε ξαναγραφόταν. Εγώ που όλα αυτά τα αρνηθήκα το ξέρω, ίσως φοβήθηκα μα πίσω στα ζητάω. Μου είναι ξέρεις δύσκολο, μα σε ρωτάω. Αλήθεια τι θα κάνες αν γύρω σου σβήνα τα φώτα. Αλήθεια τι θα λέγες ποτό στο μπαράκι σαν πρώτα. Κι αν αύριο έρχομουν ξανά να σε πάρω για βόλτα. Αλήθεια τι θα κάνες. Αλήθεια τι θα κάνες αν γύρω σου σβήνα τα φώτα. Αλήθεια τι θα λέγες ποτό στο μπαράκι σαν πρώτα. Κι αν αύριο έρχομουν ξανά να σε πάρω για βόλτα. Λοιπόν το παρακανές μου λες και κλείνεις την πόρτα. Σε πειράξανε αυτά που είχαν γίνει. Ίσως να ήταν νωρίς, ίσως αργά μ' αναβοσβήνει. Και σίγω και μέσα μου ότι ένιωσα. Μάλλον το μετάνιωσα, την πόρτα σου χτυπάω. Μου είναι ξέρεις δύσκολο, μα σε ρωτάω. Αλήθεια τι θα κάνες αν γύρω σου σβήνα τα φώτα. Αλήθεια τι θα λέγες ποτό στο μπαράκι σαν πρώτα. Κι αν αύριο έρχομουν ξανά να σε πάρω για βόλτα. Αλήθεια τι θα κάνες. Αλήθεια τι θα κάνες αν γύρω σου σβήνα τα φώτα. Αλήθεια τι θα λέγες ποτό στο μπαράκι σαν πρώτα. Κι αν αύριο έρχομουν ξανά να σε πάρω για βόλτα. Λοιπόν το παρακανές μου λες και κλείνεις την πόρτα. Αλήθεια τι θα κάνες. Αλήθεια τι θα λέγες. Κι αν αύριο έρχομουν ξανά να σε πάρω για βόλτα. Λοιπόν το παρακανές μου λες και κλείνεις την πόρτα. Αλήθεια τι θα κάνες. Καλησπέρα σας, είμαι η Γωγό και σήμερα έχω μια πολύ ωραία παρέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είναι ο Θωμάς Φώτης και ο Κώστας Κλίτσας. Ο Θωμάς είναι νέος τραγουδοποιός. Έχω μπροστά μου το καινούριο τρίτο CD, να διευκρινίσω, τρίτο δίσκο. Και ο αγαπημένος του κιθαρίστας. Το τελευταίο καιρό αγαπημένος. Ναι. Τελευταία. Πολύ ωραία. Για να ξεκινήσω, να ρωτάω. Ρώτα τι θες. Ωραία. Πώς προέκυψε καταρχήν η μουσική, δηλαδή από μικρός? Όχι. Α. Καμία σχέση. Βασικά κατάγομαι από την ορεινή Άρτα. Η μουσική προέκυψε μέσα από την οικογένεια, όλη η δική μου. Είναι παλή μουσική, οργανοπαίχτες έτσι όπως τους λέμε εμείς εκεί, της δημοτικής μουσικής. Ωραία. Και του υπηρώτικου τραγουδιού. Θεή μου, τα ξαδέρφια μου όλοι, ο παππούς μου έπαιζε βιολί, σαντούρι, στους γάμους, στα πανηγύρια. Οπότε μέσα στην οικογένεια είχαμε πάντα μουσική, πάντα παραδοσιακό τραγούδι. Ίσως αυτό όμως λειτουργήσε ανασταλτικά, γιατί μέχρι και τα 15 μου χρόνια δεν ήθελα να μάθω μουσική. Ενώ όλη η οικογένεια ήταν από πάνω, μάθε παιδί μου τέχνη, μάθε ένα όργανο έτσι ακριβώς. Ενώ ενδόμηχα ήθελα να μάθω κάτι από αντίδραση στην οικογένεια, δεν έκανα τίποτα. Στα 16 ξεκίνησα μουσική. Και μετά γύρισε αυτό, ε? Γύρισε. Όταν με αφήσανε ήσυχο, ξεκίνησα εγώ. Πολύ. Έτσι προέκυψε λοιπόν. Πολύ ωραία. Να περάσω στο επόμενο, ή θα ήθελες να μας πεις κάτι ακόμα για εκείνα τα πρώτα παιδικά ακούσματα? Τα παιδικά ακούσματα θα σας παίξουμε με τον Κώστα ένα κομμάτι από τότε. Οπότε να πούμε ότι το προηγούμενο που ακούσαμε είναι το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου, το Αλήθεια τι θα έκανες. Και έτσι για να χαλαρώσουμε σε ένα άδειο απόψε σύνταγμα και ήρεμο. Ναι, όντως, γιατί είμαστε εδώ, εκπέμπουμε από εδώ και θα πούμε πολλά για το Σύνταγμα μετά. Να πούμε ένα κομματάκι, το Μονάχη Εσύ, το δεύτερο του δίσκου, μια ερωτική μπαλάντα. Πολύ ωραία. Να την ακούσουμε. Αμέ. Πράσινα φύλλα, μια βραδιά καταιγίδα, σε μια λάμψη τυχαία σε είδα. Μύριζε μέντα το φιλί σου το πρώτο, η ανάσα και η πρώτη κουβέντα. Μες στο μπαράκι τα σβησμένα τσιγάρα σου πάνω στο γεμάτο τασάκι. Το λάγνο σου βλέμμα υποσχόταν πολλά και προπάντων να με φτάσει ως το τέρμα. Και τώρα μονάχη σου εσύ ζητάς να χορέψεις και στο δικό σου γήπεδο μαζί μου να παίξεις. Και τώρα μονάχη σου εσύ ζητάς να χορέψεις και στο δικό σου γήπεδο μαζί μου να παίξεις, μαζί μου να παίξεις. Μαζί μου. Σου δίνω αν θέλεις ακόμα και την ψυχή μου. Μείνε μαζί μου. Ξεπουλάω για σένα να ξέρεις και τη ζωή μου. Και τη ζωή μου. Και τώρα μονάχη σου εσύ ζητάς να χορέψεις και στο δικό σου γήπεδο μαζί μου να παίξεις. Και τώρα μονάχη σου εσύ ζητάς να χορέψεις και στο δικό σου γήπεδο μαζί μου να παίξεις, μαζί μου να παίξεις. Έχει στο δρόμο αφήνοντας πίσω σκιές, αίμα και πόνο. Σβήνω απ' τη μνήμη εκείνα πως τώρα μέσα μου είχανε μείνει. Μονάχη εσύ λοιπόν. Και μεγάλωσες. Πώς πάνε τα πράγματα τώρα? Ωραία είναι. Μια χαρά. Όταν μεγαλώνεις είναι, αποκτάς εμπειρίες. Σε σχέση με τους δίσκους? Σε σχέση με τους δίσκους αποκτήσαμε ήδη 3 δίσκους. Το 2005 μετά από έναν demo που είχα κάνει. Περίμενε, σε αυτές τις γραμμές. Ναι, σε αυτές τις γραμμές, ενημερωμένη. Στην Άρτα είχε γίνει το, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου το συντάκι αυτό. Το κυκλοφορήσαμε από μια εταιρεία η οποία εδρεύει εδώ στην Αθήνα, τη Phoenix. Ήταν η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Και το 2007 κάνω το δεύτερο δίσκο που ήταν μια συνεργασία με τον μουσικοσυνθέτη Λευτέρη Μιχαήλ. Γράψαμε μισά κομμάτια αυτός, μισά εγώ στο δίσκο, τη μουσική. Mm-hmm. Και πήραμε στίχους από τον Αγαθάγγελο τον Παπαγεωργίου, τον Βαγγέλη Αγγέλη, Καλλιόπη την Αναστασιάδου, νέους στιχουργούς. Και φτιάξαμε το 2007 ένα δίσκο από κοινού, ξανά στην Ήπειρο. Ήμουν ακόμα τότε την κάτοικος εκεί, πατρίδος, μπράβο. Ναι. Βέβαια την αγαπάω, τα τελευταία χρόνια βέβαια εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Και μετά από 5 χρόνια ήρθε η ώρα να κάνουμε τον τρίτο δίσκο και αφορμή στάθηκε ο Γιάννης ο Γιωγαρίνης για το τρίτο CD. Κάτι ξέρω και γι' αυτό, mm-hmm. αλλά θα σε αφήσω να το πεις εσύ. Okay. Με το Γιάννη γνωριστήκαμε στην Άρτα σε ένα live που είχε κάνει με τον Λάκη τον Παπαδόπουλο πριν πολλά χρόνια. Κάναμε παρέα, αλλά η συνεργασία ξεκίνησε πριν από 2,5 περίπου χρόνια στην Καρδίτσα, σε μια επαρχιακή πόλη αγαπημένη. Μας καλέσανε σε μια μουσική σκηνή εκεί να παίξουμε από κοινού. Δεν είχαμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί με τον Γιάννη. Έπαιξε με τη δική μου μπάντα ο Γιάννης τότε. Mm-hmm. Και έτσι δέσαμε και μουσικά. Κολλήσαμε και ήρθε μετά η πρόταση από τον Γιάννη. Εμφανιζόμαστε και εδώ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα μαζί. Και σε ένα σχήμα λίγο, αν θέλεις, πιο ακουστικό, όχι τόσο ηλεκτρικό. Με ακουστικές κιθάρες, με τούμπες αντί για τύμπανα, σε ένα πολύ ωραίο project που κάναμε με τον Γιάννη και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Και παράλληλα ήρθε η ιδέα να κάνουμε ένα δίσκο στον οποίο ο Γιάννης συμμετέχει και παίζοντας Χάμοντ και στα φωνητικά και με ένα τραγούδι που μου έκανε την τιμή να μου το δώσει, ένα τραγούδι παλιό δικό του, το «Κάτσε καλά». Α, πάρα πολύ ωραία. Το οποίο είναι στίχη μουσική του Γιάννη, ήταν ένα τραγούδι από το 1989-90 που είχε γίνει σε ένα δίσκο του Γιάννη τότε με ενορχιστρωτή τον Χριστόφορο Κροκίδη. Mm-hmm. Και τώρα το βάλαμε στο δικό μου δίσκο. «Κάτσε καλά» είναι ο τίτλος. Πολύ ωραία, να τα ακούσουμε. Αμέ. Και μετά θα μας εξηγήσεις μερικά μουσικά όργανα που λες. Mm-hmm. Εσύ μουσική τα λέτε, λες και τα ξέρει όλος ο κόσμος. Θα μας πεις, τι ήταν όλα αυτά. Αμέ. Εντάξει, ωραία, το βάζω. Μ' αφήσες και έχω γίνει λιώμα. Και στην ομαρχία ψάχνω αλλά δεν σε βρίσκω. Πάντα ήσουνα για μένα ένα ρίσκο. Έπαθα την πλάκα της αρκούδας, μα ποτέ δεν έγινα Ιούδας. Κι αν από σε άλλους όλα τα καμώματά σου, όπως τα κάνες πάντα όλα δικά σου. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Ακόμα δίνω και παράβολο στο κύριο νομάρχη. Να σε μάθω προσπαθώ και ό,τι λάχη. Κι έτσι ζαλισμένος τριγυρίζω και στον εαυτό μου ψιθυρίζω. Ίσως ξεγελαστικά και χάθηκα στο χρόνο. Βρήκες ευκαιρία να μ' αφήσεις μόνο. Κάτσε καλά, Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Και μη μου κάνεις ταρζανιές αφού εγώ δε σε πειράζω, γιατί απαλλιώς κι αλλιώτικα ποτέ δε χαμπαριάζω. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Κάτσε καλά. Πριν να ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω, θέλω να μου πεις τι είναι το Hammond και οι τούμπες. Λοιπόν, επειδή έχουμε και έναν άλλο δάσκαλο εδώ, δεν είμαι μόνο εγώ που τα λέει ο Κώστας, θα σου πει ο Κώστας. Ακούω, Κώστα. Ναι. Hammond είναι ένα παλιό, αρκετά ιστορικό αρμόνιο. Mm-hmm. Δίσκαλα και τα λοιπά με πολλά κουμπάκια. Ναι. Πολύ κλασικό. Και ο ήχος του είναι εντελώς κλασικός. Ακούγεται στα πολλά, τα περισσότερα ροκ συγκροτήματα των 70s και τα λοιπά. Υπάρχει τέτοιο όργανο. Mm-hmm. Και πολύ. Και είναι λατρεμένος ήχος του Γιοκαρίνη. Ναι, ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ο Γιοκαρίνη το έχει κανονικά. Και η τούμπα. Τούμπες, ναι. Κρουστά, διάφορα κρουστά. Τα ψηλά, τα όρθια, τα μεγάλα είναι αυτά. Τα οποία κάνουν τα ακουστικά του στα σετ. Mm-hmm. Δηλαδή όταν παίζει ακουστικά με το Γιάννη, παίζουν ακουστικά. Οπότε mm-hmm. και τα όργανα θα είναι ακουστικά, δεν είναι drums κτλ. Αχ, πολύ ωραία. Mm-hmm. Ωραία, τότε μπορώ να ρωτήσω. Βλέπω ότι η ενορχήστρωση είναι του Αντώνη Γούναρη. Mm-hmm. Θες να μας πεις για τη συνεργασία και τους συντελεστές. Αμέ. Αφορμή πάλι για να γνωρίσω τον Αντώνη και για να γίνει όλο αυτό το σκηνικό με το δίσκο ήταν πάλι ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιάννη τον Γιοκαρίνη. Πάντα θα το κάνω, γιατί είναι ψυχή, είναι καταπληκτικός άνθρωπος, είναι δάσκαλος και όχι μόνο πάνω στο ελληνικό ροκ, γενικά πάνω στη μουσική. Είναι και φοβερός μουσικός και κατέχει μάλλον όλα τα είδη μουσικής. Λοιπόν, ο Γιάννης με γνωρίζει τον Αντώνη τον Γούναρη και αποφασίζει ο Αντώνης να μου κάνει το δίσκο όχι μόνο την ενορχήστρωση, αλλά να παίξει και όλα τα όργανα. Mm-hmm. Εκτός από τα Hammond που παίζει ο Γιοκαρίνης. Βέβαια είναι ένα δέος, ξέρεις, να μπαίνει στο στούντιο με τις οδηγίες του Αντώνη τον Γούναρη, αλλά με έκανε να αισθανθώ τόσο άνετα και καταλήξαμε να γίνουμε και με τον Αντώνη φίλοι και τον ευχαριστώ για αυτόν πάρα πολύ, είναι μεγάλη τιμή. Mm-hmm. Να πούμε λίγο και για τους συντελεστές. Να πούμε, βέβαια. Πέρα από το τραγούδι του Γιάννη που ακούσαμε, στίχη μουσική δική του, υπάρχει ένα τραγούδι της Λαμπρινής Λάμπρου, το «Κι όσα μαζί δεν ζήσαμε», γράψει τα στιχάκια. Νέα στιχουργός κι αυτή. Και μακάρι να της δοθεί ευκαιρία, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, να βγάλει και άλλα στιχάκια προς τα έξω. Και επίσης έχω μελοποιήσει και δύο ποίηματα ενός παλιού καλού φίλου ποιητή, του Θάνου του Ζελίτη, που μας ακούει τώρα και του δώσουμε και πολλά φιλιά. Γνωριστήκαμε στην πλατεία Εξαρχείων, πίνοντας ελληνικούς καφέδες, αν πήρες πιο μετά, τα απογεύματα. Ναι, το αναπίνοντας μπύρες, το λες γιατί μπύρα εδώ, ε. Λοιπόν, και είχαμε και μία συμμετοχή, να το πούμε και αυτό, εικαστική του ζωγράφου, του Νικόλα του Λόλου, ο οποίος έκανε το πορτρέτο, το δικό μου, και επειδή δεν ήθελα να μπει εξώφυλλο, γιατί μου λέγανε για εξώφυλλο και λοιπά, λυπάμαι Νικόλα, το βάλαμε μέσα στο ένθετο, στο artwork του δίσκου. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί όλη η προσπάθεια έγινε αφιλοκερδός. Να είναι καλά ο Νικόλας. Και κάναμε και έκθεση με έργα του Νικόλα στην παρουσίαση δίσκου που κάναμε πριν 1,5 μήνα στον Παρδίο. Στα Εξάρχεια. Στον Παρδίο θα ξαναπαίξουμε. Να το πούμε γι' αυτό. Την Τετάρτη κάνουμε το τελευταίο live για τη χειμερινή, ας πούμε, σεζόν. Μαζί με τον Κώστα εδώ, τον Κλίτσα, μαζί με τον Αποστόλη τον Κατσάνο, ο οποίος είναι στα τύμπανα. Χρόνια φίλος, μαζί με την Αντωνία την Οικονομοπούλου, που είναι στον Πάσο, και τη Μαρία την Κωνσταράκη, καινούργια και αυτή στο σχήμα που τραγουδάει και χωρίς το Γιάννη, το Γιοχαρίνη αυτή τη φορά. Τελευταίο live, Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ, μπαρ 2 στα Εξάρχεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πώς προέκυψε η δική σας φιλία, η δική σας εννοώ... Με τον Κώστα. Με τον Κώστα. Για πες. Εγώ θα πω. Εσύ πες. Λοιπόν, με τον Κώστα. Επειδή η άλλη μου ιδιότητα είναι δάσκαλος μουσικής, έτσι προσπαθώ να μεταφέρω όση γνώση έχω, γιατί και εγώ ακόμα μαθαίνω, όλοι μας μαθαίνουμε στη μουσική, στα παιδιά. Γνωριστήκαμε στο οδείο που διδάσκει ο Κώστας, στη Χαλκίδα, στο οδείο της Δέσποινας Λαθούρα, που αργότερα έγινε και η χορηγός του στούντιο, για να κάνουμε πρόβες η Δέσποινα. Το στούντιο Μαρσίας. Μεγάλος ευεργέτης τα λες. Μεγάλος ευεργέτης, ναι. Ώρες ατελείωτες. Στο στούντιο της Δέσποινας. Εκεί γνώρισα λοιπόν σε μια εκδήλωση που κάναμε για τα παιδιά. Μικρά παιδάκια. Θυμήσε μου τη γιορτή. Είχε τίτλο, Κώστα. Ναι, το καρναβάλι των ζώων κάναμε. Το καρναβάλι των ζώων. Εγώ έπαιζα μπάσο και ο Κώστας κιθάρα. Είδα ότι έπαιζε καλύτερα από μένα. Ναι. Και λέω, ας τον πάρω να προχωρήσουμε εδώ παρέα και θα σας δώσουμε και ένα δείγμα για ότι παίζει ο Κώστας. Όχι για μένα. Τώρα. Αμέ. Α, πολύ ωραία. Φέραμε και τις κιθάρες μας να παίξουμε live. Α, πολύ ωραία. Περιμένουμε. Για πες τι θα παίξουμε. Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, λίγο επιρροές να θυμηθούμε. Δεν θα παίξουμε δικά μας. Παίξουμε λίγο Παύλο Σιδηρόπουλο. Τέλεια. Πήγαμε και μπήρες, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Γεια μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία του κόσμου όλου, να είμαστε καλά. Με δύναμη και αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Μην μας πάρουν το χαμόγελο. Καθώς γυρνούσα εδώ και εκεί, τους δρόμους έπαιρνα νωρίς από το πρωί. Βρήκα ένα φίλο λιωμένο από εκεί. Τα παρατάω μου πλέ και αρχίζω απ' την αρχή. Σ' ένα μπαγκάκι στο μουσείο σε μια γωνιά μου πεγλαντάρω φίλε, δεν αντέχω άλλο πια. Δουλειά και σπίτι, σπίτι και δουλειά. Θα τα αφήσω όλα και θα φύγω μια βραδιά. Τα αφεντικό με βρίζει, μανούλα μου βοκά. Μια καλή μέρα δε μου λένε στη γειτονιά πως είμαι αλήτης, συνεχώς μου κοπανά. Γι' αυτό σου λέω πάνω, φεύγω πια για τα καλά. Γύρισα στο σπίτι το πρωί, βρήκα ένα γράμμα πεταμένο στην αυλή. Όσα δε φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η στιγμή. Το Λευτέρι λέει, τον έκλεισαν φυλακή. Από πλάνη σε είπαν 16χρονη μικρή. Από πλάνη σε είπαν 16χρονη μικρή. Δεν μπορώ να χειροκροτήσω πιο δυνατά γιατί Δεν θα ακουστεί καλά, νομίζω. Να σας πω, τι χρειάζεται ένα τραγούδι για να κερδίσει το χρόνο? Αλήθεια. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Να έχει αλήθεια μέσα του. Αν έχει αλήθεια, οποιοδήποτε τραγούδι, και στιχάκια, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα η μουσική, έτσι. Mm-hmm. Και οι στίχοι, αν περιέχουν αλήθεια, θα κρατήσεις το χρόνο, και γι' αυτό δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές τελικά στη μουσική. Από όλους τους χώρους, από όλα τα είδη μουσικής, αυτό είναι το βασικό συστατικό. Mm-hmm. Ωραία. Θέλετε να... Εσύ, Κώστα? Αν μπράβο, πληθυντικός ήταν για μένα και τον Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω αυτό που πήρα. Σε αυτό που είπε ο Θωμάς, σχετικά με ένα τραγούδι, εγώ το σκέφτομαι ότι το τραγούδι το γεννάει αυτός που το φτιάχνει, το μεγαλώνει, το φτιάχνει κτλ. Και μετά το διώχνει, φεύγει. Και αυτό αρχίζει να ταξιδεύει. Και το ταξίδι εξαρτάται από το τι του έδωσες του τραγουδιού. Έτσι πάει. Θα του έδωσες τη δύναμη, του έδωσες ό,τι είναι να του δώσεις, φεύγει. Και αν τα έχει αυτά που πρέπει, θα ταξιδέψει. Και μπορεί να ταξιδεύει για χρόνια. Εκεί είναι. Ευθέως ανάλογα. Πολύ ωραία. Ναι. Είναι δάσκαλος, ε. το «Κι όσα μαζί δεν ζήσαμε» της Λαμπρινής. Να τα αφήσουμε να ταξιδέψει, λέτε. Αμέ. Φιλιά στη Λαμπρινή. Και εύχομαι να μας δώσει και άλλα τέτοια στιχάκια. Να τα ακούσουμε. Ωραία. Μου άργησες, πίσω δε φέρνει ο χρόνος. και σου μιλάω σαν να σε δω. Τα λύπης μου είναι λίγο, ήταν πολλά τα νίποτα και σου χρωστάω ένα ρίγος. Α, θα συνεχίσετε να παίζετε. Έφεγαν. Ωραία. Επειδή έτυχε να είμαι και εγώ στην παρουσίαση δίσκου, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ενθουσιάστηκα, είναι η αλήθεια. Και ενθουσιάστηκα και που ήταν εκεί και ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης. Θα παίξετε και ένα τραγούδι δικό του μετά. Αμέ. Ωραία. Εμείς θα παίξουμε και εσύ θα βάλεις. Να βάλω κι εγώ ένα. Θα βάλεις κι εσύ. Κάνε μια επιλογή. Τι θα θέλατε? Εγώ ξέρω, αλλά τι θα ήθελα? Ελπίζω να συμπίπτουν οι απόψεις μας. Έλα, αφού όλα προς τα κύματα ζουν. Ναι. Αφού είμαστε όλοι νοσταλγοί. Ωραία, πάμε τότε. Κάποτε θυμάμαι πριν περάσουνε τα χρόνια, σε ένα φωτισμένο μαγαζί με στην Ομόνια, χάζευα τον Elvis μύθο στη σκηνή. Μέσα μου κυλούσε ο ρυθμός της συνοικίας, μα η φαντασία μια τρέλης επιτυχίας έψαχνε τις νότες για να εκφραστεί. Στις οθόνες έβλεπα μια μάγκρα λιμουζίνες, μολυσμένη ατμόσφαιρα, φώτα και λαμαρίνες, άχρηστα κουρέλια, τόνους πλαστικούς. Θυμάμαι στον κόσμο τον ηλεκτρικό. Νοσταλγός του rock and roll, νοσταλγός του rock and roll. Και προβάλλει σε οθόνη μυστική η παράσταση rock and roll, επανάσταση rock and roll, φυλαγμένη μες στη μουσική. Μου πάνε μην μπλέξεις τα σκυλιά με τους ροκάδες, μα έτσι και δεν δούλευα, θα τρώγαμε παπάδες. Έπιασα λοιπόν δουλειά σε μαγαζί, κι όταν οι αγρότες εκτονώνονταν και φεύγαν, έπαιζα τα σόλα που γι' αυτά με αποφεύγαν, κι οι μπράβοι στέκαν και κοιτάζαν σαν χαζί. Έκανα πως τη ρωσή χρονάκια 12, μέσα σε ένα γυάλινο οξυζενέο 2, κόσμος ξεχασμένος πιάνο κλασικό. Δεν είχα σπουδάσει σχεδόν τίποτα ως τώρα, μόνο της καρδιάς μου με συνέπαιρνε η φορά, μα δεν έπαθα και τίποτα κακό. Νοσταλγός του rock and roll, νοσταλγός του rock and roll, και μια δόση ιδιότροπη στη συνταγή. Θέλει άνεμο rock and roll, ανατολικό rock and roll, μα στη δύση να τον φέρνουν οι ρυθμοί. Τώρα μες στο στούντιο σαν είμαι βυθισμένος, στο καινούριο ήχο τριγυρνώ απελπισμένος, έχοντας μια σχέση επαγγελματική. Άλλα μου αρέσουν να τα ακούω κι άλλα όχι, μα το ηλεκτροφόνο προσμένει σε μια κόχη και με φέρνει πίσω σε μια πόλη μαγική. Νοσταλγός του rock and roll, νοσταλγός του rock and roll, στις λεπτής ισορροπίας το σκηνή, στη Μεσόγειο rock and roll, στη Λιπόγειο rock and roll, μα μονάχα με δυο στάσεις διαδρομή. Νοσταλγός, τέλειο, ε. Mm-hmm. Εσείς νοσταλγείτε κάτι από τα παλιά ή μουσικά βαδίζουμε καλά, τι λέτε? Κοίτα. Όχι, καλά πάμε. Καλά πάμε. Είναι εκεί που όλα βουλιάζουν και η τέχνη ανθεί, ε. Κοίταξε, πάντα, όντως σε καιρούς κρίσης, ανθούνε πράγματα. Αλλά γενικά στη μουσική τίποτα δεν σταματάει. Καμιά φορά αλλάζει ο τρόπος που ο δημιουργός, ο καλλιτέχνης, βγάζει τη δουλειά του προς τα έξω. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, 2012, εμείς καθόμαστε εδώ και μέσα από το σταθμό σας, που θέλω να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Έτσι. Καθόμαστε και πίνουμε μπύρες και παίζουμε από το ίντερνετ. Παλιά δεν υπήρχαν καν ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ήταν άλλα τα μέσα. Στην τελική όμως αυτό που θα αντέξει στον χρόνο και θα είναι διαχρονικό είναι το live. Γι' αυτό λέω πάντα ότι όσο περισσότερα live κάνει ο καλλιτέχνης και έρθει σε επαφή με το κοινό, είτε σε μεγάλες παραγωγές και σε μεγάλα live το καλοκαίρι, σε μεγάλες μουσικές σκηνές, είτε σε ένα παγκάκι, κυριολεκτικά σε ένα παγκάκι σε μια πλατεία με 10 φίλους από κάτω, εκεί είναι όλο το ζουμί. Ναι. Τα μέσα λοιπόν για να περάσει η μουσική από τον καλλιτέχνη να τη γνωρίσει ο κόσμος θα αλλάζουν. Μπορεί σε 10 χρόνια να κάνει παιχνίδι αποκλειστικά το ίντερνετ. Μπορεί σε 30 χρόνια να κάνει κάτι άλλο που εμείς τώρα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Το live όμως είναι διαχρονικό. Και όλα καλά θα πάνε στη μουσική. Πάντα υπάρχουν προτάσεις. Πόσα παιδιά, πόσοι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή δεν τους ξέρει ο κόσμος και έχουν διαμάντια. Και όχι διαμάντια μόνο στα συρτάρια τους, διαμάντια που τα έχουν κυκλοφορήσει από μικρά label, από μόνοι τους αυτόνομες παραγωγές. Mm-hmm. Πάντα κινείται η μουσική. Θα μας πείτε και μετά για αυτά τα νέα παιδιά, ε. Κώστα, εσύ νοσταλγείς κάτι από τα παλιά ή σε κάλυψε? Νομίζω ο Θωμάς τα είπε πάρα πολύ καλά. Ίσως παλιά ήταν λίγο πιο, ξέρω, αυθεντικά τα πράγματα. Τώρα έχουν λίγο καθένας. Δεν είσαι σίγουρος που ακριβώς τελειώνει το ένα και που αρχίζει το άλλο. Και δεν είσαι σίγουρος αν αυτός που παίζει αυτό που παίζει είσαι, το πιστεύει αυτό που παίζει, ή μπορεί να το υποστηρίξει κανονικά. Γιατί μπορεί να ακούσει δίσκους που να έχουν πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα. Ειδικά από, ας πούμε, επώνυμους καλλιτέχνες, μπορεί να έχουν διαφορετικά ήχους, διαφορετικές ενορχιστρώσεις, τα πάντα, τα οποία αλλού παραπέμπουν, αλλού ξέρεις ότι πάει αυτός ο άνθρωπος, αλλά ακούς κάτι άλλο από αυτόν και λες, τώρα ισχύει ή δεν ισχύει, τι γίνεται. Αυτό το μπέρδεμα είναι λίγο το θέμα. Παλιά ήταν πιο απλά μάλλον τα πράγματα, πιο original να το πω. Αυτό. Αλλά συμφωνώ με τον Θωμά ότι όντως αυτό ισχύει και υπάρχει πολύ διαμάντι, ειδικά ας πούμε ψάξεις στο ίντερνετ, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να ακούσεις, από μικρά πραγματάκια, από μικρούς καλλιτέχνες κτλ. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να δεις, αρκεί να έχεις τη θέληση να ψάξεις. Θα πεις αυτό που μου είπες και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή για τους ερασιτέχνες. Αχ, ναι, θα σου το πω μετά στο τέλος. Εντάξει. Παίξουμε, θα πούμε ένα τραγούδι που πάντα το βάζω στα live μου και είναι το «Εκεί στο Νότο». Α, τέλεια. Στο νότο τρίζει ο θάνατος και αγάπη κάνει κρότο, σαν αδειοκάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκε η νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια. Μα εσύ με κέρασες τα πνώμενα φίλη. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στον νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λόγο. Λουριασμένος σαν τη σάβρας τη σκιά του, σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Χλώμα κατήλια, ανάβε η φτώχεια σου, τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα βογγίτα σου, σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Να χειροκροτήσω. Μπράβο. Άστε καλά, ρε παιδιά. Πολύ ωραία η παρέα σας σήμερα. Λέγαμε πριν για παρελθόν, παρόν, μέλλον, μουσικής κτλ. Πού βαδίζει η δισκογραφία σήμερα, λόγω κρίσης και γενικότερα. Ας μην την αναφέρουμε σήμερα την κρίση. Όχι, μωρέ. Όχι, απλά προέκυψε. Προέκυψε, ναι. Βασικά η κρίση στη δισκογραφία για μένα απλά είναι το τέλος ενός κύκλου. Κάποτε πηγαίναμε, εγώ θυμάμαι, περίμενα τη Δευτέρα για έναν αγαπημένο μου δίσκο να έρθει στο δισκάδικο της πόλης μου στην Άρτα, που τότε η Άρτα είχε 6 δισκάδικα και τώρα έχει μείνει μόνο ένα, να πάρουμε το βινήλιο ή να αντιγράψουμε το βινήλιο σε κασέτα και να το πάρουμε και να το χιλιοπαίξουμε στο σπίτι στο κασετόφωνο. Τότε οι δίσκοι πολλούνταν τις τάξεις των 50.000, 60.000 δίσκων και σε ελληνικές παραγωγές και σε καλλιτέχνες που τότε υποτίθεται ότι ήταν πιο μικροί σε εμβέλεια. Τώρα τα βρίσκουμε στο ίντερνετ ή τα βρίσκουμε κρεμασμένα στις εφημερίδες στο περίπτερο. Δεν είναι κακό αυτό όμως. Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Μερικοί μου λένε να βγάλεις το δίσκο στο περιοδικό, στην εφημερίδα, τι άλλο θα δούμε πια. Εμένα με ενδιαφέρει τραγούδια καλλιτεχνών, πέρα από τη δική μου δουλειά, έτσι, μιλώντας για άλλους, να βγαίνει προς τα έξω, να ακούει ο κόσμος. Τώρα, αν θα το βγάλει μια εφημερίδα, καλώς θα το βγάλει. Αν είναι η εφημερίδα αυτή να πουλήσει 70.000 αντίτυπα και να φτάσει στα αυτιά 70.000 ανθρώπων που θα το κρίνουν στην τελική, καλό και είναι, είτε θα το ξαναακούσουν είτε θα το πετάξουν, δεν είναι άσχημο. Για μένα δεν είναι άσχημο, με οποιοδήποτε τρόπο, να βγει προς τα έξω. Και στην τελική, μουσική καινούργια θέλουμε να ακούσουμε, καινούργιες ιδέες, στίχους. Οπότε θα προχωράει το πράγμα. Απλά, όπως και πριν που λέγαμε με τον τρόπο που θα φτάσει η μουσική στον κόσμο, το ίδιο πράγμα γίνεται και στη δισκογραφία. Μπορεί και οι δισκογραφικές εταιρείες να αλλάξουν λίγο την πολιτική τους. Βλέπουμε ήδη ότι πάρα πολλές δισκογραφικές, και η δική μου συγκεκριμένα που θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πούμε ότι είναι η Zevksis Music, μου δίνεις μια ωραία πάσα, είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και ξεκίνησε από μουσικούς. Ο Μάνος ο Γρισμπολάκης, εξαίρετος μουσικός, πραγματικά, και εξαίρετος ακορντεονίστας, μαζί με το Γιάννη τον Τσέρτο, το γιο του Μπάμπη του Τσέρτου. Υπέροχα παιδιά, υπέροχη μουσική, και φτιάξανε αυτό το label, φτιάξανε μια εταιρεία που αγκάλιασε όχι μόνο καινούριους καλλιτέχνες. Τελευταία έχει βγει και η δουλειά του Μπάμπη του Τσέρτου και δουλειές που συμμετέχουν ο Βασίλης Ολέκας, ο Σούλης, πάρα πολύ. Να λοιπόν, ποιο είναι το μέλλον. Οι μικρές εταιρείες, τα μικρά label και όχι μόνο τα μεγάλα, δηλαδή πέρασε παντού το παιχνίδι. Και εγώ αύριο με τον Κώστα, το συζητάμε τώρα, μπορούμε να ανοίξουμε ένα label και να κυκλοφορούμε δουλειές άλλων. Γιατί για όχι. Για πείτε. Όχι, δεν το πρότεινα ακόμα. Είναι η πρόταση. Όλοι κάνουν μια πρόταση στον αέρα, να κάνω κι εγώ στον Κώστα. Να κάνουμε κάτι δικό μας. Πρότεινε μου. Έτσι. Λοιπόν, γιατί όχι και αυτό. Ναι. Που ήδη το κάνουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Αυτό είναι το μέλλον της δισκογραφίας. Ότι ο καθένας πια όπως μπορεί. Πώς θα την ονομάζατε τη δική σας δισκογραφική? Black Label. Τώρα θέλω να, θα ήθελα μάλλον, δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε, να ακούσουμε «Είναι οι βραδιές για έρωτα». Ναι, είναι του ποιητή του Θάνου του Ζελίτη αυτό. Τώρα που καλοκαιριάζει, νομίζω ότι... Είναι βραδιές για έρωτα. Ε? Και γιατί να μην είναι, αυτό μας έμεινε πια. Ναι, να το βάλω. Ναι, ναι. Ωραία. Όταν φοράς και βγαίνεις στο σεριάνι με το λαιμό σου ανοιχτό και το κόντο φουστάνι, γελούν τα αγόρια στις γωνιές κρύφα που σε κοιτούνε. Γελούν τα αγόρια στις γωνιές κρύφα που σε κοιτούνε. Και είναι οι βραδιές για έρωτα, οι μέρες για γιορτάσει, κι όσοι πολύ σ' αγάπησαν κανείς δεν θα χορτάσει. Είναι οι βραδιές για έρωτα, οι μέρες για γιορτάσει, κι όσοι πολύ σ' αγάπησαν κανείς δεν θα χορτάσει. Μέρα γέλουν τα μάτια σου κι η νύχτα αλλιώς σε κάνει. Μέρα μου χαμογελάσες μα η νύχτα σου με χάνει. Μην ξαναβγείς άλλη φορά πιο έξω απ' την αυλή σου. Μην ξαναβγείς άλλη φορά διώξ απ' την αυλή σου. Και είναι οι βραδιές για έρωτα, οι μέρες για γιορτάση. Κι όσοι πολύ σ' αγάπησαν, κανείς δεν θα χορτάσει. Και είναι οι βραδιές για έρωτα, οι μέρες για γιορτάση. Κι όσοι πολύ σ' αγάπησαν, κανείς δεν θα χορτάσει. Βραδιές για έρωτα, ημέρες για γιορτάση. Κι όσοι πολύ σ' αγάπησαν, κανείς δεν θα χορτάσει. Είναι οι βραδιές για έρωτα. Πώς, τι εποχή γράφτηκε αυτό? Αχ, δεν ξέρω ακριβώς τι εποχή το έγραψε ο Θάνος. Πάντως η ποιητική του συλλογή, mm-hmm, που περιέχει αυτό το κομμάτι μέσα, κυκλοφόρησε το 2009. Οπότε σίγουρα μιλάμε για πενταετία και άνω. Ωραία. Και τώρα εσείς έχετε εμπνευστεί καθόλου από αυτό να πείτε άλλο ένα τραγουδάκι? Θα πούμε τραγουδάκια. Σκεφτήκαμε, αφού παίζει ο δίσκος στα δικά μας, εμείς να τζαμάνουμε και να πούμε από αγαπημένους καλλιτέχνες. Αχ, πολύ ωραία. Λοιπόν, συμφωνώ. Πάμε λίγο για το φίλο μου τον Λάκη τον Παπαδόπουλο, να πούμε ένα παλιό δικό του, έτσι που το λέμε και στα live. Πάμε. Έτσι. Για όλα τα κακά κορίτσια. Oh. Και όχι μόνο. Μισό τρελό παιδί, να σκίζω ρούχα στο μπαλκόνι. Γυριστρούλα, σε φοβάμαι. Γυριστρούλα, δεν κοιμάμαι. Γυριστρούλα, σε φοβάμαι. Γυριστρούλα, δεν που δεν μου φέρνε πρωί, μόνο μια μάζα από το σύμπαν αυλακώνει. Και μείνα μισό τρελό παιδί, να σκίζω ρούχα στο μπαλκόνι. ρίστρουλα της ανίας. Παθένα ισουμένο για σενή και αποτέλεσμα πολυκοσμίας. Ριστούλα, σε φοβάμαι. Γυριστούλα, δεν κοιμάμαι. Γυριστούλα, σε φοβάμαι. Γυριστούλα, δεν κοιμάμαι. Πολύ ωραία. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ναι. Ναι. ήταν του Λέκη Παπαδόπουλου. Mm-hmm. Και ναι, καλά τα λέω. Μια χαρά τα λες. υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που θα θέλατε να συνεργαστείτε και δεν έχει προκύψει? Λοιπόν, να γράφω, να σημειώνω. όχι, δεν θα σημειώσεις, γιατί ό,τι έρθει από συνεργασίες είναι καλό. Mm-hmm. Και αγαπημένους καλλιτέχνες έχω και από, και από το δικό μας, ας πούμε, το χώρο, έτσι. Αυτό που θα ονομάζαμε ελληνόφωνο ροκ και όχι μόνο. Ό,τι έρθει από συνεργασίες θα είναι καλό, πραγματικά. Δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Λατρεμένοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Απλά είχα την τιμή να, μαζί με τον Γιάννη τον Γιοκαρίνη, να βρεθώ στον ίδιο χώρο με αρκετούς καλλιτέχνες, το Λάκη του Παπαδόπουλο, mm-hmm. που μόλις παίξαμε ένα τραγούδι, τους Μοτίβο 4, πέρσι στο Οξυγόνο που ήμασταν με τον Γιάννη, ανταμώσαμε στην ίδια σκηνή και με τους Lexicon Project, δηλαδή. Και έχω την τύχη να κάνω και κάποια έτσι ωραία support που εγώ στο μυαλό μου τα έχω πολύ έντονα και θα τα θυμάμαι. Ας πούμε, το πρώτο μεγάλο live που έκανα στα Γιάννενα σε ένα φεστιβάλ το 2005, είχα βγάλει τον πρώτο δίσκο και γινόταν ένα φεστιβάλ με συμμετοχή τότε και του Βασίλη Καζούλη, του Λάκη Παπαδόπουλου, ονομάτων από την ελληνική σκηνή. Άνοιξα εγώ την τρίτη μέρα το πρόγραμμα μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο και το θυμάμαι πολύ έντονα, και τη βραδιά έγινε ο Γκλεν Χιούς, που ήταν ο μπασίστας των Deep Purple, των Black Sabbath. Θυμάμαι μου είχαν κοπεί τα πόδια τότε, γιατί ήδη είχε έρθει ο κόσμος για να απολαύσει και το πρόγραμμα μετά. Θυμάμαι επίσης έντονα support που έχω κάνει στο Χρήστο το Θηβαίο. Εντάξει, έχουμε ζήσει αρκετά. Όσο για νέα παιδιά, νέους καλλιτέχνες, να ζήσουν κι αυτοί. Αμέ, να ζήσουν. Να, πριν μου δίνεις πάσα για το... Φαίνεις πάλι την κουβέντα στην κρίση με τον τρόπο σου. Ένα τραγούδι που έγραψα πολύ πριν ξεσπάσει το κίνημα της πλατείας, και μιλάει για τα νέα παιδιά που όντως θα την παλέψουν και θα ζήσουν, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, mm-hmm. και να μην βλέπουμε τα πράγματα μυρολατρικά. Μάλιστα. Κώστα, μην κρύβεσαι. Μην κρύβεσαι, Κώστα, πάρε το μικρό. Εδώ είμαι, ορίστε. Εσύ που έχεις να κάνεις και με παιδιά... Που είναι και νέο παιδί. Που είσαι και νέο παιδί. Τι έχεις να πεις γιατί τα νέα παιδιά, τη μουσική σκηνή που δημιουργούν, τα ακούσματα που είχαν και έχουν, αφού τα ξέρεις αυτά, πες. Ναι, τα νέα παιδιά έχουν να δώσουν, γιατί έχουν να πάρουν. Δηλαδή υπάρχει πολύ πράγμα, πολύ πληροφορία γύρω γύρω. Το μόνο που πρέπει να προσέξουν τα νέα παιδιά είναι πώς θα διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα που τους έρχεται. Εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες είχαμε βιβλία. Τα παιδιά τώρα πολλά δεν να διαβάσουν, γιατί έχουν ίντερνετ, έχουν το ένα, έχουν το άλλο, έχουν πολλή πληροφορία να λάβουν. Και αυτή η πληροφορία το κάθε παιδί θα την λάβει, θα την επεξεργαστεί και θα την ξαναγυρίσει πίσω. Εμείς πιστεύουμε ότι τα νέα παιδιά όχι μόνο θα ζήσουν, αλλά θα δημιουργήσουν κιόλας. Έτσι νομίζω. Έχω πίστη και ελπίδα. Ωραία, και εγώ έτσι νομίζω. Θα ζήσουν, Θα ζήσουν, στάνταρ θα ζήσουν. Ωραία. Ρίχτω. βαζάκια πύρας τραβούν για τις πλατείες, τις παραλίες και τα στέγια που φτιάξαν προπολού. Με τις κιθάρες τα παγκάκια στείνουν συναυλίες και τραγουδούν τα όνειρα που κάνουνε γυαλού. Στο κινητό μου μία φίλη δίνεται online, στη γειτονιά μου μια τσιγκάνα μοιράζει τις ευχές, και τα σαράβαλα θρανία που φτιάξαν οι μεγάλοι να κάνουν πίνακες οι νέοι γεμάτα ζωγραφιές. Τα νέα παιδιά θα ζήσουν, τα νέα παιδιά θα ζήσουν, τα νέα παιδιά θα ζήσουν σ' αυτό το φωνικό. Τα νέα παιδιά θα αντέξουν, τα νέα παιδιά θα αντέξουν, τα νέα παιδιά θα αντέξουν κι αυτό το μαγελιό. Στην τηλεόραση μιλούν ξανά για χρεοκοπία, μας ξεφυλίζουν τη ζωή σαν περιοδικό. Μα είναι για χαρτζηλίκι τους παίρνουν τα τραγούδια για να τα παίξουν soundtrack σε φιλμ για θερινό. Ξορκίζω τις εικόνες μου, ξορκίζω τις στιγμές, μα έχω κι άλλα να τους πω κι άλλα να αποδείξω. Κι αν αποφάσισαν κάποιοι να ζήσω με ενοχές, νομίζω δεν κατάλαβαν πως ήρθα να μιλήσω. Τα νέα παιδιά θα ζήσουν, τα νέα παιδιά θα ζήσουν, τα νέα παιδιά θα ζήσουν σ' αυτό το φωνικό. Τα νέα παιδιά θα αντέξουν, τα νέα παιδιά θα αντέξουν, τα νέα παιδιά θα αντέξουν κι αυτό το μακελιό. Τα νέα παιδιά θα ζήσουν, τα νέα παιδιά θα ζήσουν, τα νέα παιδιά θα ζήσουν σ' αυτό το φωνικό. Τα νέα παιδιά θα αντέξουν, τα νέα παιδιά θα αντέξουν, τα νέα παιδιά θα αντέξουν κι αυτό το μακελιό. Τα νέα παιδιά θα ζήσουν. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα ζήσουν αυτά τα νέα παιδιά. Τι άλλο. Την Τετάρτη είπαμε θα σας δούμε στο Bar 2. Οι συναυλίες κυρίως τώρα που ανοίγει και ο καιρός είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά για ένα μουσικό εκτός από μια συναυλία τι άλλο είναι ελκυστικό? Κοίταξε, εννοείς το θέμα της μουσικής ή όχι μόνο γενικά? Ναι, στο θέμα της μουσικής έχουμε... Ναι, στο θέμα της μουσικής κυρίως, αλλά... Υπάρχουν πάρα πολλά. Ό,τι άλλο είναι μπορούμε... Κοίταξε να δεις, πέρα από τις συναυλίες και εγώ και ο Κώστας ασχολούμαστε με τη διδασκαλία. Έτσι, με τα οδεία και με όλα αυτά. Οπότε... Ένας τομέας είναι αυτός και είναι πραγματικά αγαπημένη ανασχόληση αυτή. Πράγματα που έχεις μάθει να τα μεταδίδεις και σε μικρούς και σε μεγάλους μαθητές. Ναι. Σε όλες τις ηλικίες, πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, Και μουσική για θέατρο. Εκεί το πήγαινα. Εκεί το πήγαινα. Κοίταξε να δεις. Μουσική για θέατρο έχω κάνει παλιότερα όταν ήμουνα στην Ήπειρο για αρκετές παραστάσεις. Mm-hmm. Θυμάμαι το κλουβί με τις τρελές ενδεικτικά, τη φρουτοπία. Για παιδικές παραστάσεις και όλα αυτά. Και αύριο να το πούμε, Κώστα, θα το πούμε γι' αυτό. Πες το εσύ που τα λες πιο καλά για τη Χαλκίδα. Ναι. Παρένθεση αυτό. Ναι. Αύριο στο δύο του Μαρσία, στη Δέσπες Λαθούρα, που είμαστε στο. Στη Χαλκίδα μαζί, ναι. Θα παρουσιάσει τα τραγούδια της Λιλιπούπολης. Ναι, με χοροδία, με κλασικά, με μοντέρνα, τα πού κλπ. Είναι, κλπ. Να πούμε πού είναι θα γίνει στη Χαλκίδα, στο νομαρχιακό μέγαρο, στο θέατρο. Εκεί έχει ένα αμφιθέατρο εκεί. Mm-hmm. Εκεί θα παρουσιαστεί αυτό 8 η ώρα το βράδυ. Στη Χαλκίδα αύριο. Θα νομίζω πως και μικροί και μεγάλοι, οι μεγάλοι θα θυμηθούν που λένε και οι μικροί θα μάθουν κτλ. Θα είναι πολύ όμορφο. Πολύ ωραία. Να λοιπόν μια ξεχωριστή συναυλία. Ναι. Θα είναι με παιδιά και είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το θέατρο. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με ταινίες, κυρίως μικρού μήκους. Mm-hmm. Το σκέφτομαι. Μουσική ταινιών ή να παίξεις κιόλας. Για μουσική. Oh. Δεν νομίζω ότι το θέλει κανείς αυτό. Πολλά πράγματα. Ήδη σκαρώνω και άλλα τραγουδάκια. Ωραία. Που τα παίζω και στα live χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει βέβαια στη δισκογραφία. Τώρα θα σκαρώσετε κάτι ή να βάλω, να δυναμώσω μάλλον αυτό που παίζει. Μέχρι να σκαρώσουμε εγώ με τον Κώστα τι θα σας παίξουμε μετά. Mm-hmm. Θέλουμε να δούμε τι σκάρωσες εσύ. Ωραία. Στην κονσόλα. Αν η δικιά σου σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χάρτια, don't worry, be happy. Άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο, don't worry, be happy. Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα, don't worry, be happy. Ρα-ρε-ρε-ρι-ρα-ρι-ρα-ρι-ρα. Άμα ξυπνήσεις μες στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί, don't worry, be happy. Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ. Τους φτάνει που το ξέρουν αυτοί. Τι είχα πει, γιατί, γιατί είμαστε όλοι ύποπτοι. Κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μου μαζί, don't worry. Τι είχα πει, για πες τα Κωστάκη. Για ξαναπες τα. Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ουρά, άμα ψαχτείς και έχεις κάνει και βυζιά, don't worry, be happy. Εφόσον η κόρη σε λέει μπαμπά, ενώ ο γιος σου σε φωνάζει μαμά, don't worry, be happy. Λοιπόν, δεν είναι αυτό για να σ' ανησυχεί, είναι μια ψηλό μετάλλαξη, don't worry, be happy. Και αν τα δόντια μου έχουν μείνει μισά, κανένα πρόβλημα, θα βάλω χρυσά, don't worry, be happy. Και τι με νοιάζει εμένα δηλαδή, εγώ θα γίνω star του MTV, don't worry, be happy, na na na na, be happy, da ri ri ri pa ri pa, be happy, da ra ra. Όπως και να έχει παιδιά, be happy. Πολύ αισιόδοξο τραγούδι. Το χρειαζόμαστε. Ωραία. Και ξεκίνησε κάπως η δικιά σου σου κάνει νερά. Δεν φταίω εγώ, αλλά ό,τι λέτε δίνει πάσα για το επόμενο τραγούδι που θέλω να βάλω δικό σας. Mm-hmm. Πινελόπη, τι θα μας πεις γι' αυτό? Και αυτό του Θάνου του Ζελίτη. Λοιπόν, αυτό θα το πω για πρώτη φορά έτσι στον αέρα. Α, ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, γιατί... Ο καθένας είναι αυτό που είπε ο Κώστας πριν. Φεύγουν τα τραγούδια από τον καλλιτέχνη και από εκεί και πέρα παίρνουν τον δρόμο τους. Εγώ θέλω να πω κάτι για το ποίημα αυτό του Θάνου Ζελίτη. Δεν το έχω συζητήσει ποτέ μαζί του, αλλά μου φαίνεται ότι σε αυτό το τραγούδι, επειδή γίνονται αναφορές στην Πινελόπη και όλη αυτή την ιστορία με τον Οδυσσέα. Πιστή, ε. Εδώ θέλω να σταθώ. Εμένα μου φαίνεται ότι τελικά αυτό το τραγούδι βγάζει την εντύπωση για τα δικά μου τα αυτιά ότι ίσως τελικά η Πινελόπη να μην υπήρξε ποτέ πιστή στον Οδυσσέα, στο συγκεκριμένο όχι, όμως όχι, τραγούδι του Θάνου Ζελίτη. Ενώ γενικά θα ρωτήσουμε τον Οδυσσέα, δεν νομίζω να... Λοιπόν, ο Κώστας έχει μια επαφή με τα φυσικά. Για πες μας Κώστα. Όχι με τα φυσικά. Αλλά πραγματικά, γιατί να μην ανατρέψουμε λίγο την ιστορία μέσα από ένα τραγούδι. Φυσικά έτσι δεν θα κάνουμε παρέμβαση στον Όμηρο. Σε αυτό το θέατρο του παραλόγου κάτι. Τι θα γινόταν αν. Τι θα γινόταν αν. Αλήθεια, τι θα έκανες. Να δούμε τι γίνεται με την Πινελόπη. Να δούμε τι έχει γράψει ο Θάνος ο Ζελίτης και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ωραία, για να δούμε. χάδι που φαίνε στον αργαλιό σου. Δίχως τιμόνι και κλωστή ήταν ο εαυτός σου. Το φαίνες νύχτα και πρωί, το βρίσκες ξυλωμένο. Στου κόσμου εγώ τα πέρατα, νόστο με έχουνε κερασμένο. Ο αργαλιός κι αν γέρασε και τα μαλλιά σου ασπρίσα, θα υφαινιστώ η φάδη σου. Για αυτούς που δεν γυρίσαν. Στον αέρα το ανάβες και έσβηνε, ήταν καταραμένο. Για να μην βρω το δρόμο μου, πάντα να με ξενιτεμένο. Ο αργαλιός κι αν γέρασε και τα μαλλιά ασπρίσα, θα υφαινιστώ η φάδη σου. Για αυτούς που δεν γυρίσαν. Ανατρέψαμε λοιπόν όσα ξέραμε για την Πενελόπη και τώρα μου λες για μια θεία, τι γίνεται? Θα μας πεις καμία ιστορία? Ναι, θα σας πω μια ιστορία εδώ μόνο με την κιθάρα μου. Ένα κομμάτι που το έχουμε και στο CD. Η όμορφη θεία λοιπόν. Γιατί κάπου εκεί στη μακρινή εφηβεία κάποια καλοκαίρια στο όμορφο χωριό ερχόταν μια η όμορφη θεία που έμπαινε στο μυαλό μου τα βράδια τα κρύα, τότε που φτιάχναμε ιστορίες για άγρια θηρία στην εφηβεία. Τα καλοκαίρια όταν ερχόταν απ' την πόλη απ' τη μιζέρια, έβαζε κρεμούλα στο σώμα στα δυο της τα χέρια μπροστά στα πανέρια. Κι όταν φορούσε το κοντό παρεό βόλτα στην πλατεία και με τα παραλία. Με παίρνε μαζί της, αχ το φτωχό. Πρώτα για βουτιά και μπανάκι και μετά παγωτό. Αχ τι θα κάνω. Κάθε χρόνο σκεφτόμουν ο δόλιος. Αχ τι θα κάνω. Πρέπει αυτό το καλοκαίρι στη θεία παιχνίδι να κάνω. Τα χρόνια περνούσαν. Η όμορφη θεία ερχόταν κάθε καλοκαίρι στο όμορφο νησί. Ώσπου ένα βράδυ, κοίτα να δεις. Εκείνο το βράδυ που λείπανε όλοι οι συγγενείς. Την πλάτη μου ζητάει να τη στρίψω δώρο ζωής. Αχα, εκεί να με δεις. Κι όταν μου άπλωσε το χέρι σφιχτά, τα νύχια της στο δέρμα μου, η ανάσα της στο στέρνο μου, κοίταξα τριγύρω, κάνεις πουθενά. 40 χρόνια γεύτηκα σε μία βραδιά. Αχ τι θα κάνω. Κάθε χρόνο σκεφτόμουν ο δόλιος. Αχ τι θα κάνω. Πρέπει αυτό το καλοκαίρι στη θεία παιχνίδι να κάνω. Το άλλο πρωί με είχε πιάσει, δεν σας κρύβω, μια πολύ μεγάλη ντροπή. Μ' αυτή με ξυπνά με καφέ και βανίλια και με παιδί λαγκρή. Αχ τι θα κάνω. Κάθε χρόνο η θεία ζητάει να της το κάνω. Μα εγώ στα 40 μου πια πρέπει να φύγω. Στα κρυφά να την κάνω. Η όμορφη θεία έχει πια ξεθοριάσει σαν παλιά φωτογραφία. Μα αν την κοιτάξει στο φακό, κοίτα με λαγνία. Για μια ευκαιρία να ραρά. Η όμορφη θεία. Πολύ ωραία. Όμορφη ιδέα, ε. Είναι πραγματική ιστορία. Έπεσε στην παγίδα, το ρώτησες κι εσύ. Αλλά κι εσύ δεν θα πάρεις απάντηση. Πραγματική ιστορία. Όχι και... δικιά σου, ενός φίλου σου. Όχι, όχι, όχι. Τα πάθη των ανθρώπων είναι πραγματικότητα. Και... υπάρχουν πάθη και σε μένα. Εγώ λοιπόν δεν τραγουδάω μόνο τα δικά μου πάθη, όμως τραγουδάω τα πάθη όλων των ανθρώπων. Mm-hmm. Ποιος δεν έχει πάθη. Και όχι μόνο στον έρωτα, δηλαδή. Ας κοιτάξουμε γύρω μας λίγο. Μάλιστα. Και δεν αυτά μας συνοδεύουν. Εντάξει. Και εδώ θα απαντήσει η θεία αν τη βρείτε. Ναι. Σχεδιάζεις κάτι για το καλοκαίρι? Σχεδιάζω πάρα τον Κώστα και να φύγουμε για διακοπές. Μάλιστα. Με τις κιθάρες σας. Κάποιος έχει αντίρρηση. Πάντα με τις κιθάρες. Οι κιθάρες είναι πάντα για φορμή, λοιπόν. Χωρίς πλάκα συνδυάζουμε τις διακοπές μας τόσο καιρό. Εγώ αυτό τουλάχιστον κάνω. Έχω να πάω διακοπές χρόνια με τις περιοδίες που κάνουμε. Κάθε σταθμός είναι και μια ανάσα για μας και θα χαρούμε και φέτος να βρεθούμε με τον Κώστα στην παρέα, γιατί ο Κώστας είναι ένα καινούριο μέλος, πρέπει να το πούμε στην πάντα. Εγώ με τα παιδιά, τον Αποστόλη τον Κατσάνο που είναι στα τύμπανα, να τους ξαναπώ για άλλη μια φορά, και την Αντωνία την Οικονομοπούλου, παίζουμε καιρό μαζί, ειδικά με τον Αποστόλη παίζουμε χρόνια από μικρά παιδιά. Ο Κώστας ήρθε στην παρέα πρόσφατα, οπότε το καλοκαίρι ήδη υπάρχουν κάποια live που... μένει έτσι ένα τελευταίο τηλέφωνο να τα κλείσουμε, 2-3 λαϊβάκια για Αύγουστο. Ευελπιστούμε να έρθουν και περισσότερα για να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Πολύ οπουδήποτε, σε όλη την Ελλάδα. Και γιατί όχι και στο εξωτερικό. Ναι. Αυτή η επαφή με τον κόσμο τι είναι για το μουσικό? Ανάσα ζωή είναι. Εγώ δεν βλέπω την ώρα να πάω να παίξω οπουδήποτε. Είτε με την πάτα είτε και μόνος με μια κιθάρα. Mm-hmm. Και να δω τον κόσμο να περνάει καλά και να τσουγκράμε τα ποτήρια, να λέμε στην υγειά μας και να περνάμε όμορφα. Αυτό είναι, απλές στιγμές. Mm-hmm. Με μουσική πάντα. Πολύ ωραία. Εύχομαι πολύ καλές στιγμές για το καλοκαίρι. Και εύχομαι και εγώ να σας ξαναδούμε όλο εδώ το team της εκπομπής. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Να μας ξανάρθετε. Έτσι. Δεν έχουμε πει όμως τίποτα για... Κάτι εδώ πέρα βλέπεις. Βλέπω. Σαν ένα ξύπνημα ζωής. Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι τα στιχάκια τα έγραψα εγώ. Σαν ένα ξύπνημα ζωής, ένα τραγούδι καθαρά ερωτικό που γράφτηκε πριν 2 χρόνια και θέλω έτσι να το αφιερώσω σε όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και για τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου και για όλους όσους με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και όχι μόνο επαγγελματικά. Πολύ από ωραία. Την οικογένειά μου, από τον άνθρωπό μου, όλοι. Γιατί δεν βαδίζεις μόνος σου. Καμιά φορά πέφτουμε στην παγίδα και νομίζουμε ότι βαδίζουμε μόνοι μας και τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Όχι. Όχι. Μικρά γεγονότα συντελούν και μας βοηθούν να προχωρήσουμε. Σαν ένα ξύπνημα ζωής, λοιπόν. Να τα ακούσουμε από το δίσκο. Ωραία. Σαν ένα ξύπνημα ζωής και μια σαν υπότη στιγμής ζωγραφίσες με στη γάρδια σαν χαδί μιας αναπνοής. έχουμε πει πολλά, αλλά δεν έχουμε πει πού μπορεί ο κόσμος να μάθει τα νέα σας. Λοιπόν. Να φέρουμε και την πυρίτσα. Είναι η New York Times, γράφουν πολύ το CNN. Facebook, κλασικά. Στο Twitter, τώρα τελευταία. Με βλέπεις που σε κοιτάω έτσι, εγώ δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με το ίντερνετ. γι' αυτό τα... Ναι, προσπαθώ και εγώ να τα θυμηθώ. Το ίντερνετ για μένα μπήκε στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, γιατί το απαιτούν οι καιροί. Ναι, ήταν απαραίτητο. Αλλά είναι απαραίτητο και τελικά είναι χρήσιμο και μπήκα και εγώ στο τρυπάκι αυτό. Σε αυτά τα δύο και στο MySpace υπάρχει σελίδα και στο Reverb Nation, μια καινούργια σελίδα που άνοιξαμε μαζί με το... Δεν ανοίξαμε το Reverb Nation εμείς, απλά τώρα τελευταία, φαντάζεσαι. Λοιπόν, υπάρχει η σελίδα μας εκεί από τη Ζεύξης Music. Μπορούμε να μαθαίνουμε και από εκεί τα νέα του Κώστα. Εντάξει, από ίντερνετ πολύ. Να μην κάνουμε και σκουπίδια στους δρόμους με αφίσες όπως ήταν παλιά. Ωραία. Ωραία. Και με καλούς φίλους από τα ραδιόφωνα σαν και εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με live δικό σας. Ναι. Σαν να είμαστε σε συναυλία. Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, και είχαμε και τις πρώτες παραγγελίες, πολύ καλά. Είναι μια κυρία εδώ που κάτι θέλει. Όχι. Δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν θέλει. Εμείς θα το παίξουμε και εσύ θέλει. Αυτό το τραγουδάκι θέλω να το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις αυτό το καιρό και όχι μόνο αυτά που δίνουν πανελλήνιες, όλα τα παιδιά και στο Λύκειο, να μην μασάνε τίποτα, να περάσουν όμορφα, να το ζήσουν όλο αυτό, να προσπαθήσουν για το καλύτερο και σίγουρα πάνω απ' όλα να πετύχουν αν θέλουν τους στόχους τους και εκεί που θα πάνε στη φοιτητική τους ζωή. Ας θυμούνται και αυτό το τραγουδάκι που λέει: μου γραφείς, δεν θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα, μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με ο γάτος σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ώρα. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ώρα. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γάτι, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μόνο στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πάρα πολύ, μου στέλνεις χάρτινο φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γάτι, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί, το σίγουρο ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Τέλεια, παιδιά. Υπάρχει αυτή η αίσθηση του live σε εξωτερικό χώρο. Μόνο εγώ το νιώθω. Όχι. Και εμείς νιώθουμε πολλά, μην το συζητήσουμε. Πολύ ωραία. Εμείς ήδη έχουμε φύγει αλλού εδώ με τον Κώστα. Τέλεια. Κώστα, πες και εσύ, μην τα λέω μόνος μου. Λέει αλήθεια, αλήθεια. Και μπορούμε να συνεχίσουμε, αν θέλετε, με κάποια τραγούδια ακόμα, γιατί ο Ηλίας μας έχει χαρίσει την ώρα του. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία. Και θα παίξετε κάτι ακόμα, γιατί θα το χαρίσουμε μας άρεσε. Τραγουδάκια, αμέ. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ένα ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω, γιατί θα το ξεχάσω στους δασκάλους μου. Φυσικά. Έτσι, στο ναι. Δημήτρη τον Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη τον Παπαχρήστο. Γιατί πήρα πολλά από αυτούς. Πολύ ωραία. Και αυτοί μας ακούνε τώρα. Να είναι καλά. Είχατε παίξει και μαζί στην παρουσίαση δίσκου. Ήταν ο Δημήτρης, ναι, ναι, ο Παπαγεωργίου. Μπράβο, τα θυμάσαι, βλέπω. Μια χαρά. Ναι, πολύ ωραία. Κώστα, θα την πάρουμε, κρατάει ημερολόγιο. Θα γράψουμε το ημερολόγιο του Θωμά και του Κώστα. Τι θα πούμε, θέλω ο Κώστας να δώσει προτάσεις εδώ. Να πούμε αυτό που ξεκινάμε την παράσταση, να πούμε με δύο κιθάρες. Από σας πούμε το πρώτο τραγουδάκι που έγραψα. Αμέ. Και βγήκε σε δίσκο. Ευχαρίστω. Το «Ονείρων κρυψώνες» ή αλλιώς «Ψάχνω μια πόλη». Σας ακούμε. Μια πόλη που τα παιδιά δεν μεγαλώνουν, που οι σκιές γλιστρούν κρυφά πίσω απ' τον τοίχο. Μοιάζω με δρόμο που σε ένα μέρος οδηγεί, σε ένα παράξενο λιμάνι ξεχασμένο. Ψάχνω μια πόλη μαγική. Όλα δείχνουν πως θα είσαι εκεί. Ψάχνω μια πόλη μαγική. Όλα δείχνουν πως θα είσαι εκεί. τα χέρια στις τσέπες γυρνάω σκεπτικός κι ανταμώνω εικόνες που αντέχουν στο χρόνο. Τους πιάνω κουβέντα, μιλάω συνεχώς, μα ευτυχώς ξημέρωσε καιρός να πάω σπίτι. Ψάχνω μια πόλη μαγική. Που όλα, όλα δείχνουν πως θα σε εκεί. Ψάχνω, ψάχνω μια πόλη μαγική. Που όλα, όλα δείχνουν πως θα σε εκεί. Ψάχνω μια πόλη μαγική. Που όλα, όλα δείχνουν πως θα σε εκεί. Ψάχνω, ψάχνω μια πόλη μαγική. Όλα, όλα δείχνουν πως θα σε εκεί. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω, δεν θέλω να σας κουράσω. Είσαστε... Δεν μας κουράζεις καθόλου. Ωραία. Χαίρομαι. Εμείς δεν κουράζουμε. Θέλετε να δώσετε μία ευχή ο ένας στον άλλον, όπως είστε και οι δύο εδώ σήμερα. Ο ένας στον άλλον. Ο ένας στον άλλον, ναι. Έχει να κάνει και με τον τίτλο του δίσκου και έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και πριν για την ουσία των τραγουδιών. Και με τα παιδιά που λείπουν απόψε, δεν είναι εδώ. Θα μας τάξεις μια εκπομπή με όλη την μπάντα εδώ. Αμέ, ακουστικά, ε. Αμέ, αν είδες πως το πετάω, Κώστα. Έτσι. Δεν εγώ πάσα στο έτσι. Και με τα παιδιά. Και με τον Γιάννη τον Γιογαρίνη που είμαστε παρέα. Αλλά και με τον Κώστα λοιπόν που είναι εδώ απέναντι. Να του ευχηθώ να είναι πάντα τόσο αληθινός. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στη μουσική, για να μπορούμε να βγάζουμε την ψυχούλα μας. Mm-hmm. Αυτό να το ευχηθώ. Να είναι αληθινός και εύχομαι, θα πω κάτι αρτινό, να με γυροκομίσει. Λοιπόν, όχι, να παίζουμε μαζί και να γουστάρουμε και... Να γυροκομίσουμε ένας τον άλλον. Να γυροκομίσουμε ένας τον άλλον, ναι. Έτσι. Αλήθεια θέλουμε. Να είναι καλά και τον ευχαριστώ που ήρθε και αυτό σήμερα εδώ από την Χαλκίδα και που παίζουμε παρέα και ήταν από τους ανθρώπους που έσκυψε πάνω από τα τραγούδια, γιατί καμιά φορά ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά και πρέπει να το πούμε. Ο Κώστας πήρε τα τραγούδια μου, κάναμε κάποιες πρόβες και επειδή δεν ήταν από καιρό στην μπάντα, έφαγε όλη τη δυσκολία και ασχολήθηκε με τα κομμάτια και ήταν στην παρουσίαση παρών και έδωσε την ψυχή του. Πολύ. Πολλά σου είπα, πες τίποτα και εσύ. Για πες και εσύ, Κώστα. Εγώ τον ευχαριστώ ρε Θωμά γιατί με εμπιστεύτηκε. Γιατί εγώ το έχω πει κιόλας, ο ίδιος το ξέρει ότι όταν σου δίνει ο άλλος, όταν παίζω τραγούδια κάποιου που ας πούμε του... Ξέρω, πες έναν, του Κωνσταντίνου. Ναι. Δεν είναι απέναντί μου αυτός να μου πει πώς το παίζεις έτσι, τι κάνεις, τι κάνεις, ξέρω εγώ. Όταν όμως ο Θωμάς μου εμπιστεύεται τα τραγούδια του, ναι, έχω μια ευθύνη εγώ απέναντι στο τραγούδι του Θωμά να τα αποδώσω όπως τα φαντάστηκε. Mm-hmm. Γιατί είναι δικά του, είναι παιδιά του και μου τα εμπιστεύεται και πρέπει να τα προσέξω, ας πούμε. Οπότε με εμπιστεύτηκε και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ελπίζω να είναι ευχαριστημένος για αυτό που γίνεται. Εγώ την ευχή που θα δώσω είναι απλά πράγματα, όπως το είπαμε στην αρχή. Να έχει ταξιδιάρικα τραγούδια. Να φτιάχνει τραγούδια που να ταξιδεύουν. Αυτό. Να σε καλά. Θα μας ταξιδέψετε και με κάτι ακόμα. Πολλά ζητάω σήμερα. Όχι, όχι, δεν ζητάς. Πού θα μας πάτε? Θα χαλαρώσουμε λίγο να πούμε ένα κομμάτι του Νικολάση μου. Πολύ ωραία. Γιατί θυμηθήκαμε τον Παύλο. Και να πούμε ένα κομμάτι του Νικόλα, αφιερωμένο όχι μόνο στον Νικόλα, σε όλους όσους φύγανε και φεύγουν πολύ κάθε χρόνο δυστυχώς από το χώρο μας. Να. Και χωρίς διάθεση να μελαγχολήσουμε, να πούμε το Μπαγάσα. Ωραία. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια, θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε Μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, κάνε πάσα καμιά ματιά και χάμω. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις, σαν σε χαζεύω δεν χαμπαριάζεις, κι ό,τι σου έρθει κατεβάζεις, μη θαρείς πως με ταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφέρ, για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείνανε μόνα να τον κλαίω. Αφήνω πίσω το Σάματα και τους ανθρώπους έχω χορτάσει, κατραπακές, και ψάχνω τρόπους πως να ξεφύγω από τη μοίρα, και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γάλανε. Ρε Μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, μια ανάσα γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις, σαν σε χαζεύω δε χαμαριάζεις, κι ό,τι σου'ρθει κατεβάζεις, μη θαρείς πως με ταράζεις. Ναι, γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν, για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίω. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια σωρεπέ για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίω. Μπράβο παιδιά, πραγματικά είστε φανταστικοί. Να πούμε άλλη μία φορά για όσους δεν άκουσαν για την Τετάρτη ότι εμφανίζεστε στο Μπαρ 2, στα Εξάρχεια, εκεί στην πλατεία. Έχει Θεμιστοκλέους και Μεταξαγωνία, κάτω από το Καφέ Διπλό. Ναι, σωστά. Είναι καινούρια μουσική σκηνή, μετράει μόνο 2 χρόνια, οπότε να λέμε όλα τα στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα και τους δύο. Να είσαι καλά. Να ξανάρθετε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θέλω να σας ρωτήσω με τι θέλετε να κλείσουμε. Με κάποιο τραγούδι από το δίσκο ή... Ας κλείσουμε με το ομώνυμο. Με το ομώνυμο. Αλήθεια, τι θα έκανες. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ σε όλους. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία, για τις μπύρες και για όλα. Και εμείς, και εμείς. Κώστα. Αλήθεια. Κώστα. Εγώ τα ίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες μπύρες. Αλήθεια, τι θα έκανες. Καλό βράδυ. Γιατί θα κάνες αν όλα αυτά που ένιωθες γύρω σου χανόταν και η ιστορία που ίδιο μας είχαμε ξαναγραφόταν. Κι εγώ που όλα αυτά τα αρνήθηκα, το ξέρω ίσως φοβήθηκα, μα πίσω στα ζητάω. Μου είναι ξέρεις δύσκολο, μα σε ρωτάω. Αλήθεια τι θα κάνες αν γύρω σου σβήναν τα φώτα. Αλήθεια τι θα λέγες ποτό στο μπαράκι σαν πρώτα. Κι αν αύριο ερχόμουνα ξανά να σε πάρω για βόλτα. Αλήθεια τι θα κάνες. Αλήθεια τι θα κάνες αν γύρω σου σβήνα τα φώτα. Αλήθεια τι θα λέγες ποτό στο μπαράκι σαν πρώτα. Κι αν αύριο έρχομουνα ξανά να σε πάρω για βόλτα. Λοιπόν το παρακανές μου λες και κλείνεις την πόρτα. Σε πειράξανε αυτά που είχαν γίνει. Ίσως να ήταν νωρίς, ίσως αργά μ' αναβοσβήνει. Και σίγω και η μέσα μου ότι ένιωσα. Μάλλον το μετάνιωσα, την πόρτα σου χτυπάω. Μου είναι ξέρεις δύσκολο, μα σε ρωτάω. Αλήθεια τι θα κάνες αν γύρω σου σβήνα τα φώτα. Αλήθεια τι θα λέγες ποτό στο μπαράκι σαν πρώτα. Κι αν αύριο έρχομουνα ξανά να σε πάρω για βόλτα. Αλήθεια τι θα κάνες. Αλήθεια τι θα κάνες αν γύρω σου σβήνα τα φώτα. Αλήθεια τι θα λέγες ποτό στο μπαράκι σαν πρώτα.